máme jednou zemřít. Dobrá, tím spíš máme žít. A já se dnes z co nevím, vyzjistím, nestavu překročím. Když ruším mrtvé, srdce smrtičím. Aby nemá, všichni se mílí, toužit vědět je snad správné, to není zločin. Jsem si jistý, že uvnitř najdu řešení, problémy lék jsou svět. Yeah.